والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز سامعين السلام عليكم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء تو بعد دعا ہے رب العالمین کلمہ حق آخنے دی توفیق عطا فرماوے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے بندہ ناچیز دیاں تمام کوتاہیاں لغزشاں گناہ سرزائر کبائر تو درگزر فرماوے اجان گرامی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان قصہ یونس علیہ السلام اس قصہ مبارک تو جو سبق حاصل ہوندا ہے وہ آخر دے اندر سبق بھی بیان کراں گا اس مبارک قصے والے اشارہ تقریباً اللہ تعالیٰ دے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تین مقامات تین صورتوں میں آیا ہے سورہ انبیاء سورہ صافات سورہ قلم انہاں تینا صورتوں وچ اس مبارک قصے دا ذکر اجمالاً اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں جناب دے سامنے اس موضوع نو مفصل جو بیان کرنا ہے وہ تفسیر عزیزی دے وچوں بیان ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے 29ویں پارے دی تفسیر سورہ قلم دے اندر جو فرمائی ہے اور جس طرح انہوں نے قصے نو بیان فرمایا ہے میں اسی طرح ہی جناب دے سامنے پیش کراں گا. اس واسطے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سند دی حیثیت رکھتے ہیں اور ثقہ عالم دین سن، مضبوط عالم سن، اس واسطے انہوں نے جیویں بیان کیتا ہے میں اویں جناب دے سامنے بیان کر. قرآن حکیم فرقان مجید نے سورہ صافات دے اندر حضرت یونس علیہ السلام دے رسول ہون دا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ رسولاں وچوں نے. ارشاد ربانی ہے، فرمایا وا ان یونس لمن المرسلین، فرمایا بے شک یونس علیہ السلام رسولاں دے وچوں نے. اذ ابقا الی الفلک المشحون، تے محبوب وقت یاد کرو جب آپ یعنی یونس علیہ السلام کشتی پری والا دوڑ کے گئے یہ ہے آپ دے رسالت اور اس واقعے وال اشارہ. تفصیل قصہ یہ ہے، قصے کی وضاحت یہ ہے بھائی حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل دے علاقہ ہے فلسطین دے اندر رہندے سن. کتھے؟ فلسطین دے اندر آپ دا مسکن سی. جس شہر فلسطین وچ آپ رہندے سن اوتھے تقریباً پانچ پیغمبر اور بھی سن. اس ملک دے بادشاہ دا اسم مبارک سی حزقیہ، تے جڑے صاحب الامر اتھے نبی سن جنہاں دا تمام دے اتے حکم چلدا سی اور بادشاہ وقت وی انہاں دی مرضی اور انہاں دے حکم دے مطابق چلدا سی، انہاں پیغمبراں دا نام سی حضرت شاہ یا علیہ السلام. حضرت شایع علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر تقریباً تین انبیاء یا چار اس بستی دے اندر اس علاقے دے اندر رہندے نے. باروں نینوا اور موصل ایک علاقہ سی، اتھوں دے بادشاہ نے اس فلسطین دے علاقے دے حملہ کر دیتا، بنی اسرائیل دی قوم دے کئی بندیاں نو پھڑ کے گرفتار کر کے وہ لے گیا، کئیاں نو قتل کر دیتا. بادشاہ وقت حضرت شاہ علیہ السلام دے کول آیا، عرض کیتی آ ماجرا ہے اسی لڑن جوگے انہاں نال نہیں، نہ لڑ دیا ہے مسئلہ حل ہونا ہے، قیدی چھڑانے نے، تساں مہربانی فرماؤ انہاں پیغمبراں وچوں جنہاں تے تہاڈا امر چلدا ہے کسے ایک پیغمبر دا نام منتخب کر لو، انہاں نوں اس بادشاہ تے اودی قوم ال بھیج دینے، وہ جا کے اللہ دا پیغام سناؤن گے اور اس بادشاہ نوں اللہ دے حکم دے مطابق مجبور کرن گے اس گل دے اوتے کہ وہ بنی اسرائیل دے جڑے قیدی پھڑ کے لے گیا نا انہاں نوں رہا کر دے اور واپس چھوڑ دے. حضرت شاہ علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ وقت حزقیہ نوں کہ تسی یونس بن متا آپ دے والد گرامی دا نام سی، یونس بن متا نو آکھو بڑے عبادت گزار نے، اللہ تعالیٰ دے خاص مقبول بندیاں وچوں نے، انہاں نوں تسی آکھو اس کام نوں کرن گے، جا کے تے انہاں نوں سمجھاؤن گے، خوف دلاؤن گے، تے نہیں تے اللہ تعالیٰ انہاں دے معجزیاں نال انہاں نوں ہدایت دے دے گا۔ بہرحال تہانوں اس وقت شہر دے واسطے، یعنی نینوہ اور موصل شہر دے واسطے، حضرت یونس جڑے نے بالکل مناسب رہن گے، لہذا حضرت شعیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام دا نام پیش کر دیتا۔ حضرت حزقیاہ جڑے بادشاہ سن وقت دے، وہ سدھے گئے حضرت یونس علیہ السلام دے کول تے فرمایا، عرض کیتی، جناب تساں اس طرح کرو، بنی اسرائیل دے قیدیاں نو چھڑاون واسطے اور نینوہ اور موصل شہر دے بادشاہ اور اتھے دے متکبرین لوکاں دی تبلیغ واسطے تہانوں منتخب کیتا گیا ہے، اس واسطے تسی چلے جاؤ، تشریف لے چلو۔ آپ نے فرمایا، کیا میرے بارے کوئی وحی آئی ہے رب سونے دی طرفوں؟ اللہ نے میرا نام منتخب کیتا ہے کہ انہوں ہی بھیجنا ہے؟ انہاں آکھیا نہیں جی، یہ تے گل کوئی نہیں۔ تے فرمایا، پھر کسے اور نو منتخب چا کرو۔ انہاں آکھیا جی، بہرحال تو ساڈا جانے مناسب ہے، آپ جلال چاہ گئے، غضب چ غصے چاہ کے تے ٹر پئے، اپنے خاندان دے جنے ایک بندے نال لینے سن او بھی لے کے، تے آپ نے سفر فرما دیتا فلسطین تو نینوہ اور موصل عراق دے شام دے درمیان علاقہ لگدا ہے۔ جدوں اتھے گئے پہنچے تے آپ سرکار نے جا کے تبلیغ شروع کر دیتی، جا کے بادشاہ وقت نو ملے، فرمایا تو بنی اسرائیل دے قیدیاں نو رہائی دے دے، جنہاں نو پھڑ کے لے آندے، آپ کئی سال انہاں دے اندر رہے، انہاں نو سمجھاندے رہے، تبلیغ فرماندے رہے، دین حق اللہ سونے دا پہنچاندے رہے، بادشاہ نو جا کے سدھے ملے۔ آپ نو پتا سی بادشاہ وقت جے ٹھیک ہو گیا تے پھر سارا معاملہ درست ہو جانا ہے۔ بادشاہ وقت نو آپ نے جا کے سمجھایا، باقی دی قوم نو دعوت دتی، انہاں نو تبلیغ فرمائی کہ بنی اسرائیل دے قیدیاں دے ظلم و ستم چھڑ دیو، انہاں نو واپس روانہ کر دیو اور اللہ سونے دے عذاب تو بچ جاؤ اگر تساں ایسا نہیں کرو گے، اگر تساں باز نہ آئے اور جناب بنی اسرائیل دے قیدیاں نو تساں نہ چھوڑیا تے پھر تہاڈے تے اللہ دا عذاب آ جاوے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جناب تبلیغ کرنے تو بعد جدو عذاب دی دھمکی انہاں نو دتی اور خبر دتی کہ اگر تساں نے باز نہ اپنے کرتوت نہ چھڈے اور بنی اسرائیل دے قیدیاں نو نہ چھوڑیا، کفر تو باز نہ آئے، تے پھر یاد رکھ لو تہاڈے تے عذاب آ جائے گا۔ بادشاہ ہے وقت کہن لگا، اگر رب تیرے نال ہوندا، اگر رب تہاڈے نال ہوندا، بنی اسرائیل دے نال ہوندا، پھر میں اوتھے جا کے حملہ کر کے لیاندا ہی کیوں؟ اللہ سونا مینوں لیان ہی نہ دیندا، معلوم ہویا تہاڈے نال رب کوئی نہیں۔ ہاں جی، تسی جناب ایویں مار دے پے، انہاں چٹا انکار کر دیتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نو اللہ سونے دے دین دی غیرت جناب سنبھالی نہ گئی، اینا ایک جلال دے غصہ آیا۔ آپ نے انہاں نو فرمایا، لو پھر تیار ہو جاؤ، تین دنوں دے اندر اندر تہاڈے تے عذاب آ جاوے گا، اللہ سونے دا عذاب آ جائے گا۔ آپ نے اللہ سونے دے نال گل کر لیا، مولا کریما میں انہاں رسائناں نو تبلیغ فرمائیے، انہاں رسائناں نو تیرے دین دی دعوت دتی، انہاں رسائناں نو سمجھاندا رہاں، مگر انہاں تے کسے گل نے اثر نہیں کیتا۔ اللہ سونے نے فرمایا، اے میرے یونس، انہاں نو اعلان کر دیو تین دنوں دے واسطے، یہ تین دنوں دے واسطے انہاں نو کہہ دیو، اگر یہ ٹھیک نہیں ہون گے تے پھر عذاب آ جاوے گا انہاں دے اوپر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہاں نو اعلان کر دیتا عذاب خدا دا، کہ تین دن دی مہلت دتی جاندی ہے تانوں، اگر تسی بدل جاؤ گے ٹھیک، ورنہ عذاب خدا تانوں لے جاوے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام قربان جاواں، آپ نے انہاں نو اے جناب عذاب خدا دی خبر سنا کے، اور جناب اتھوں اپنے اولاداں، اپنے اولاد گھر والے اور دوست احباب جڑے خاندان والے نال لے گئے سن، حضرت یونس علیہ السلام نے انہاں نو بستی تو باہر لیا کے جناب کسے دور جگہ تے جا کے نال ڈیرا لا لیا، اور نال خبر رکھنی شروع کر دیتی کہ اللہ سونے دے عذاب کے سال دے اندر انہاں نو پہنچدا ہے۔ اور جدوں جناب یونس موسیٰ علیہ السلام تر کے گئے تھے پچھوں عذاب الہی دے آثار تے علامات انہاں دے اوتے شروع ہو گئے دھواں دے وچ اگ جناب والا انہاں دے مکاناں دیاں چھتاں دے نیڑے آ پہنچی جدوں دھواں تے اگ جناب انہاں دی مکاناں دے چھتاں دے نیڑے پہنچی تے ڈر گئے بادشاہ وقت فوراً خوف زدہ ہو گیا جدوں خوف زدہ ہویا تے انہیں قوم نو آکھیا خبردار ہو جاؤ اللہ سونے وال رجوع کرو تے جڑا او جناب فقیر تے درویش ایتھے آیا سی او سچا کوئی اللہ دا بندہ سی فوراً او دے وال جناب تلاش کرو نو لبو تے توڑو جناب کیویں کریے اس عذاب تو بچن دا ہن ایہو ہی رستہ جے کہ اللہ سونے وال توبہ کیتی جاوے قوم بادشاہ دے پیچھے چل کے انہاں نے سارے اپنے بچے مال ڈنگر جناب شہر تو باہر لے آندے شہر تو باہر لیا کے اپنے کپڑے جناب سر تو لا دتے پیراں تو جتی لا دتیاں جتیاں لا دتیاں تے جناب فریاداں کرنیاں شروع کر دتیاں ماں دے بچے جناب وکھرے کر لے ماماں تو بچے جدا کر لے مال تو جناب بچے جدا کر لے ڈنگراں تو بچے وکھرے کر لے فریاد کرنی شروع کر دتی ماماں وکھریاں رون لگ پیاں ہاں جی پتر وکھرے رون لگ پئے اور مال ڈنگر وکھرے فریادی ہو گئے اللہ دی بارگاہ دے اندر بادشاہ نے لگے وکھرا فریاد کرنی شروع کر دتی یا مولا کریمہ سا منیا تیرے پیغمبر یونس سچے سر مولا کریمہ سانو معاف کر دے اسا توبہ کرنے آ تیرے دین نو منیا تیرے نبی پیغمبر دی گل نو منیا یا مولا کریمہ سانو معاف کر دے جدوں ادھر جناب ادھروں آسماناں دے اتوں عذاب عذاب اتریا کھلائے اور ادھروں جناب انہاں دے وچ فریاد اٹھ پئیے ادھروں اللہ سونے وال جناب انہاں رجوع شروع کر دتا ہے اور رونا گڑگڑانا شروع کر دتا ہے ادھروں ماواں دیاں چیخاں پیاں نکلدیاں نے ادھروں پتراں دیاں بچے معصوماں دودھ پیندیاں دیاں چیخاں پیاں نکل دیاں نے ادھروں جناب مال ڈنگر پیاسے پے مردے نے اے حالت جدوں ویکھی ہے اللہ جل جلالہ نے اور آپ نے کیونکہ اللہ سونے نے حضرت یونس علیہ السلام نو فرما دتا سی جے بدل گئے تے میں پھر عذاب ہٹا لواں گا حضرت یونس علیہ السلام دی اس قوم نے جدوں اللہ سونے دے اگے فریاد کیتی اور اے رونا گڑگڑانا شروع کر دتا اللہ سو اپنے گناہاں دی معافی منگنی شروع کر دتی اپنے جناب تکبر چھڑ دتے کفر چھڑ دتے اللہ سونے والا دل نال لگ گئے اور جناب فریاداں تے چیخاں پکارا اللہ دی بارگاہ دے اندر کیتیاں رب دی رحمت نو رحم آ گیا اللہ سونے دی رحمت نو رحم آ گیا مہربان ذات دی رحمت جوش چا گئی اللہ سونے نے حکم فرما دتا انہاں دا عذاب ہٹا دتا جاوے عذاب ہٹ گیا بادشاہ سیدھے رستے تے آ گیا جدوں عذاب ہٹ گیا اللہ سونے دے جناب اللہ سونے دی مہربانی دے نال معلوم ہویا اس گل تو پتہ پیا لگدا ہے کہ جدوں اللہ سونے دی مخلوق رب اگے فریاداں کرے رووے گڑگڑاوے تے معافیاں منگے سچی توبہ کر لوے اللہ سونے دا عذاب آون والا سراں تو ہمیشہ ٹل ہی جاندا ہے قربان جاوا اللہ دے بندے اللہ سونا عذاب اسے مقصد واسطے ہی لے ہوندا ہے ہاں جی کہ اللہ سونا کسے طریقے اے میرے عذاب دی سختی ویکھ کے تے جناب اپنے کرتوت بدل لین اپنے حالات بدل لین اپنے جناب عملاں نو چھڑ جان بریاں نو اور چنگے عملاں تے لگ جان میری نافرمانی تے کفر تو باز آ جان قربان جاوا جدوں یونس علیہ السلام دی اس قوم تو عذاب ہٹ گیا بادشاہ نے شکریہ ادا کیتا ہاں جی سجدے وچ گر گیا جناب توجہ فرما اور اعلان کر دتا بادشاہ نے کہن لگا جڑا اس یونس فقیر نو لب کے لے آوے گا درویش نو لب کے لے آوے گا ہاں جی جڑا اونوں تلاش کر کے لے آوے گا ایک دہاڑ اونوں بادشاہی عطا کراں گا جنہ مال او لے سکدا ہے لے لوے اس انعام دے اندر میں جناب ہاں جی کیونکہ او بادشاہ دے مقدر چنگے سن تائیوں اللہ سونے دا عذاب دے خوف نو سن کے فوراً بدل گیا تقدیر اودی بدل گئی اللہ سونے نے عذاب تو نو بچا لیا ایک بندہ نس کے دوڑیا جناب چارے پاسے بندے دوڑ پئے حضرت یونس علیہ السلام دی تلاش دے اندر ادھر حضرت یونس علیہ السلام انتظار دے اندر سن کے کدوں عذاب آندا انہاں نو ختم کرن واسطے جدوں جناب یونس علیہ السلام نو دیہاتیاں دے پنڈ والے لوگاں نے دس دتا جناب انہاں دا عذاب چل گیا اور معافی منگ بیٹھے نے او معافی منگ بیٹھے نے حضرت یونس علیہ السلام نو جدوں خبر ہوئی کہ انہاں تو عذاب چل گیا ہے آپ دے دل دے اندر آپ دے دل مبارک دے اندر جناب کیونکہ غیرت الہی اتنی زیادہ سی اتنی زیادہ غیرت خدا بندی سی کہ اوہدا غلبہ ہویا آپ دی عقل مبارک دے اتے اور دل مبارک دے اتے آپ برداشت نہ سکے اس غلط فرط غیرت دے اندر آن کے جوش غیرت دے اندر آن کے آپ نے اس بستی وال جانے دا ارادہ ترک فرما جناب نہ کیتا اور جناب اعراض کر بیٹھے میں ادھر نہیں جانا اس واسطے کہ ادھر عذاب نہیں آیا اللہ سونے دا تے میں تے انہاں نو کہایا سا عذاب آ جانا جے تواڈے تے آپ نو خفگی تے غصہ اس گل دا آ گیا اس وجہ نال غصہ آیا کہ جناب میں انہاں نو کہایا وا اللہ سونے دا عذاب تواڈے تے آ جانا ہے انہاں تے عذاب الہی نہیں آیا، ہاں جی انہاں تے عذاب خدا دا نہیں آیا، اس واسطے ہن میری جناب اوتھے جناب سبکی ہونی ہے، ہاں جی میری جناب توہین ہوے گی، اور جناب میں انہاں دے اندر ایک قانون سی کہ جڑا جھوٹ بولدا ہوندا سی، جڑا جھوٹ بولدا ہوندا سی اونوں قتل کر دیتا جاندا سی، اور جناب یاد رکھ لے ایک نقطے دی گل پیا کرنا وا کہ صرف توبہ جڑی ہے توبہ اے ساڈے نبی پاک دی شریعت مطہرہ دے اندر سانو ہی عطا ہوئی ہے، پہلیاں قوماں نو توبہ نہیں سی نصیب ہوندی، انہاں دے واسطے حکم سی انہاں نو قتل کیتا جاوے گا، جڑا مجرم جرم کر بیٹھدا سی اونوں جرم دی سزا دے اندر قتل ہی کیتا جاندا سی، جے کوئی جھوٹ بول بیٹھدا سی اونوں قتل ہی کیتا جاندا سی، مگر قربان جاواں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال ساڈے واسطے اللہ سونے نے توبہ رکھ دتی ہے، بغیر قتل ہی توبہ دے نال اللہ گناہ معاف فرما چھڑدا ہے، قربان جاوا اللہ دیا بندیا، جدو آپ غصہ جناب غصے اس غصے دے اندر اس غضب دے اندر کہ انہاں دے اوتے عذاب نہیں آیا، اور جناب پھڑے کیوں نہیں گئے، ہاں جی اس غصے دے اندر اپنی قوم دے غصہ پہ کر دے نے غیرت اینی شدید آپ دے اندر کہ جناب آپ اللہ سونے تو بار بار اوتے دعاواں کر دے رہے، یا اللہ انہاں تے عذاب بھیج دے، یا اللہ انہاں تے عذاب بھیج دے، یا اللہ انہاں نو ختم کر دے، آپ عذاب دیا جناب دعاواں کر دے رہے، مگر قربان جاوا جدو اللہ تعالی دا قانون سی کہ جڑے معاف جڑے معافی مانگ لین گے کفر کرن تو بعد جڑے معافی مانگ لین گے میرے حال رجوع کر لین گے، کیونکہ آپ نو اللہ نے فرما دیتا سی کہ جے اے پھر گئے تے پھر عذاب نہیں آوے گا، اللہ سونے نے انہاں تو عذاب ٹال دیتا، عذاب جڑا آن والا سی وہ پھر گیا انہاں دے سراں تو، حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہو گئے، اور غضبناک تے غصے دے اندر آن کے حضرت یونس علیہ السلام اتوں روانہ ہو پائے، بجائے انہاں بستیاں وال جان تے جنہاں دے بندے لبدے پھردے سن، آپ ملک روم وال ٹر پائے، ملک روم وال ٹردے آگے جاندے ایک دریا آ گیا، سمندر آ گیا، دریا آ گیا، جدوں دریا دے کنارے حضرت یونس علیہ السلام پہنچے، رستے دے اندر جنہیں بھی دوست احباب خاندان والے سن وہ چھڈ دے گئے، حضرت یونس علیہ السلام نو چھڈ دے او جناب دور ہوندے گئے، آپ دے نال ایک گھر والی محترمہ رہ گئیاں، اور جناب آپ دے نال ایک جناب دو بیٹے رہ گئے، ایک آپ ایک نو آپ نے موڈے تے چکیا، اور دوسرے پتر نو آپ دی جناب گھر والی زوجہ محترمہ نے آپ نو موڈے تے چکیا ہوئے، اس حال دے اندر سلام جناب جدو دریا دے کنارے تے جا پہنچے، ایک درخت دے ہیٹھ آپ نے اپنے بچے نو بٹھا دیتا، توجہ فرمانا، آپ نے اپنے بچیاں نو تے اپنی گھر والی نو بٹھا دیتا، بٹھا کے تے جناب آپ کدائے حاجت واسطے پیشاب پخانے دے واسطے نال جنگل دے اندر تشریف لے گئے، جدو واپس آئے تے ویکھیا کی یہ جناب ویکھیا کی آپ دی گھر والی اوتھے موجود نظر نہیں آئی، پریشان ہو گئے، بنیا کی آپ دے اپنے بچیاں کول پوچھا پترا کی گل بنی ہے، انہاں فرمایا کہ اس طرح ایک بادشاہ زادہ آیا سی، نشے دی حالت دے اندر سی، بادشاہ دادا مستی دی حالت دے اندر سی، انہیں جب ویکھیا ایک بی بی دو بچیاں دے نال بیٹھی، انہیں اپنے خادماں نو حکم کیتا کہ اس بی بی نو اپنے نال لے آو، انہیں نال لے کے تر گیا، وے ابو جی اساں کچھ نہیں کر سکے، اساں معصوم بچے ساں، آپ سمجھ گئے کہ اللہ سونے دی طرفوں امتحان شروع ہو گیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے اللہ سونے دی طرفوں امتحان آ گیا وے، اس گل دا امتحان آ گیا وے، کیونکہ آپ سرکار نے جڑی اپنے شہر جتھے نبی بن کے گئے سن انہوں چھڑ کے جدو آئے نے ہجرت فرمائی ہے، اللہ سونے دے دین دی غیرت دی وجہ نال، قوم تے غصے دی وجہ نال، کفر دے خلاف غصے دی وجہ نال، حضرت یونس علیہ السلام جدو اپنا شہر چھڈیا سی، ہجرت کیتی سی اللہ دے حکم تو بغیر کیتی سی، اللہ سونے نے حالے یا جناب حکم نہیں سی فرمایا کہ تسی چلے جاؤ، اللہ نے صرف اینا ہی فرمایا سی تیرے دنوں میں عذاب آوے گا، جے اے بدل گئے جے نہ بدلے تے پھر عذاب آ جاوے گا، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سونے دے حکم تو بغیر ہی جدوں جناب والا ہجرت فرما دیتی، اسے گل دے اوتے اللہ تعالی نے آپ سرکار دے امتحان پا دیتے، سزا نہیں سی کیونکہ نبیاں کول جرم نہیں ہوندا، اللہ سونے نے کوئی منع نہیں سی کیتا اتھوں جانا نہیں، ہلی اس واسطے آپ سرکار صرف حکم دا انتظار نہیں فرمایا، جدو حکم دا انتظار نہیں فرمایا تے ٹر پئے، اس واسطے اللہ سونے نے ہن امتحاناں دیاں لہناں لا دتیاں، امتحان ہی امتحان شروع کر دتے، آپ دی زوجہ محترمہ آپ تو جدا ہو گئیاں، ہن دو بچیاں نو حضرت یونس علیہ السلام اپنے موڈیاں تے لے کے جناب دریا دے وچوں ایک کھال پے ٹپدے نے، ایک جناب وادی پے ٹپدے نے نال دی، آپ جدو اس دریا دے کھال وچوں گزرن لگے نے، ایک بچے نو باہر کنارے تے رکھیا تے دوجے نو جناب اپنے موڈے تے بٹھایا جدو اندر بڑے نے پانی دے پیچھے ایک بھیڑیا آ گیا ہے او آپ دے پچھلے بچے نو اٹھا کے لے گیا جدو ویکھیا آپ نے پچھلا پچھا نظر گھما کے کہ بھیڑیا چک کے جا رہا ہے فوراً نسے جناب اس پاسے نو تاکہ بھیڑیے دے منہ وچوں آپ اپنے پتر نو چھڑا لین جدو ادھر نو جاندے نے پچھو آپ دے موڈے مبارک تو بچہ ڈگ پیندا ہے ادھروں پانی آندا ہے تیز ایک پتر نو اے لا لوڑ کے لے جاندا ہے ادھروں ایک پتر پانی وچ رڑ جاندا ہے دوجا بھیڑیے دے منہ وچ ٹر جاندا ہے آپ تن تنہا رہ جاندے نے اور سمجھ جاندے نے کہ اللہ دے سخت امتحان میرے تے شروع ہو گئے نے قربان جاوا توجہ فرما اللہ دیا بندیا جدو حضرت یونس علیہ السلام نے کیفیت ویکھی ہن جناب والا آپ اپنے غم دے اندر آن کے انتہائی غم دے اندر آن کے حضرت یونس علیہ السلام تے دریا دے جناب کنارے وال ویکھیا ہے کشتی کھلیے کشتی پری کھلیے جدو اس پری کشتی دے کول گیا آپ نے فرمایا بیلیو تہاڈی مہربانی ہوے گی میں ایک درویش بندہ وا میرے کول کرایہ جو کہ پیسے کونی جے اگر تساں مہربانی کرو تے مینوں پار لگا دیو ملک روم وال آپ جانا چاہندے سن حضرت یونس علیہ السلام نے جدو انہاں نال گل کیتی انہاں چہرے دے اُتے نور ویکھیا انہاں ویکھیا کہ اللہ دا خاص بندہ پیا لگدا ہے تے اس ویلے دے لوگ جڑے سن اللہ دے پیاریاں دا ادب بڑا کردے سن اللہ دے پیغمبراں دا ادب بڑا کردے سن کہن لگے جناب سر اکھاں دے ساڈے بیٹھو اساں تانوں ضرور کھڑاں گے تے کوئی کرایہ بھاڑا تہاڈے کول نہیں لینا حضرت یونس علیہ السلام نوں انہاں نے بٹھا لیا جدو بٹھا کے رستے دے اندر کشتی گئی اللہ سونے نے طوفان نو تے آندھی نو حکم کر دیتا انہیں آن کے کشتی نو ہلارا دیتا دے کشتی جناب ڈبن والی ہو گئی حیران ہو گئے جڑے ملا سن تے نال دے بیلی جنے بیٹھے سن کشتی دے اندر مشورہ کیتا کی کیتا جاوے کشتی گھر کون والی ہے گا جاندی بھی نہیں اور ادھر طوفان پیا ہوندا ہے کی کران گے انہاں فورا مشورہ کر کے ملا کہن لگا اج تھی کریں دا کدی واقعہ نہیں ہویا مگر سانو اینا پتا ضرور ہے اے اگر ہوے تے اودے ہی ہوندا ہے اے جدوں ہوے تے اودے ہی ہوندا ہے جدوں کوئی بندہ اپنے مالک دے حکم تو بغیر ٹر کے جدوں اس کشتی دے وچ آ جاوے اپنے مالک دی اجازت تو بغیر جدوں اس کشتی دے اندر بہ جاوے اس لے انی کیفیت کشتی دی بن جاندی ہے اس لے جناب ہلارے کھان لگ پیندی ہے تے ڈبن والی ہو جاندی ہے جدوں انہاں نے آپس دے اندر کیتی حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے وہ تے میں ہی بندہ ہاں رب دا جڑا اپنے مالک دے اجازت تو بغیر میں شہر چھڈ کے آ گیا ہاں جدو حضرت یونس علیہ السلام قربان جاما توجہ فرما اللہ دیا بندیا اس قصہ مبارکہ دے آخر دندر جا کے سبق تیرے سامنے رکھاں گا سانو تعلیم کی بھی مل دی آخر دندر بیان ہوئے گا قربان جاما جدو حضرت یونس علیہ السلام نے آپ نے فرمایا بیلیو او لک غلام اللہ او غلام میں ہی ہاں جڑے اپنے مالک تو بغیر رب دے حکم تو ٹر کے آ گیا جڑا اپنے مالک دے حکم اجازت تو بغیر ٹر کے آ گیا دسو میرے واسطے کی ہوئے گا انہاں آخیا نا بابا جی تسی پاک لوگ جے تہاڈے بارے اساں ای نہیں کر سکدے اساں سارے ڈبنا گوارا کران گے مگر تہانوں گا پانی دے اندر نہیں جان دینا آپ نے فرمایا نہیں بیلیو جنہ چر میں نہیں جاواں گا انہاں چر تہاڈی کشتی نہیں بچے گی تہاڈی کشتی اوہ نہیں بچنی ہے جدوں میں پانی دے اندر جاواں گا میں تہاڈی کشتی تہاڈ جاواں گا انہاں نے آخیا نہیں سانوں اے گوارا نہیں آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر لو چلو کنے پا لو جدے ناں دا کنا نکل آوے گا وہی دریا دے اندر ٹر جاوے گا کشتی تو ہٹ جاوے گا انہاں نے آپس دے اندر سارے نے کنے پائے ترائے بارہ کنا پایا تیجی بارہ تک حضرت یونس علیہ السلام دا انعام مبارک نکلیا آپ نے فوراً چھال ماری دریا وچ اللہ سونے نے دریا دی سب تو وڈی مچھلی نو حکم فرمایا سی نی مچھلی جا تو منہ کھول کے جناب کشتی دے نال بہ جا میرا یونس جدوں چھال مارے گا اس نے اپنے منہ وچ پھڑ لئی قربان جا منہ اندر پا لیا مگر اللہ سونے نے مچھلی نو حکم دیتا نی مچھلی اے خبردار میرے یونس نو کھانا نہیں اسا تیرا رزق نہیں بنایا بلکہ اینو تیرے پیٹ نو اسا یونس دے واسطے قید تے اپنی مسجد بنا چھڈیا ہوئے لازیا بندیا اللہ سونے نے مچھلی نو حکم فرما دیتا نہیں مچھلی یونس نو کھانا نہیں اسا اینو تیرا رزق نہیں بنایا بلکہ تینو اے دے تینو اے دے واسطے قید خانہ بنایا ہے جے دے اندر اسا اینو امتحان واسطے رکھنا ہے اور مس مسجد بنائی ہے، تفسیر مدری دے اندر مسجد دے لفظ آئے نے، واسطے مسجد بنا دیتا ہے جے دے اندر ساڈا ذکر کرے گا قربان جاواں۔ حضرت یونس علیہ السلام جدو مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے نے، اس مچھلی نو ایک اور مچھلی نے کھا لیا اور کھا کے جناب سمندراں دی تہ دے اندر چلی گئی، کشتی اپنے کنارے لگ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر قربان جاواں، توجہ فرمانا ذرا، مچھلی دے پیٹ دے اندر آپ کئیاں روایتاں دے اندر جناب آندا ہے 3 دن دا، کئیاں چ 1 دن دا، لیکن زیادہ مفسرین کرام نے 40 دن دا رکھیا ہے۔ آپ 40 دن مچھلی دے پیٹ دے اندر رہے، جدو آپ نے جناب ساہ بند ہون لگا تے آپ نے ویکھیا کہ ہن موت آن لگ پئی ہے، ہاں جی آپ سرکار نے فوراً اپنے قدم مبارک ہلائے، ہلا کے تے چایا ہن اللہ دا ذکر کر لئیے تاکہ جان دی واری اللہ سونے دے ذکر نال ہی ساڈی زبان مصروف ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فوراً رکھیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من علیہ السلام نے اللہ سونے دی تسبیح کیتی جناب مچھلی دے پیٹ دے اندر، آپ تسبیح فرما رہے نے 40 دن وچ رہ گئے، آپ تسبیح رب دی کردے رہے، ذکر فکر کردے رہے قربان جاواں تے مچھلی دے اندر اللہ سونے دا ذکر پہ کردے نے۔ ذرا توجہ فرمانا، ایتھے ایک نقطے دی گل کر جانا، اللہ سونے نے ایتھے حضرت یونس علیہ السلام نو قید وچ بطور قید ایسی جگہ وچ رکھیا جڑی قبر وانگو ہے، مچھلی قبر وانگو ہوندی جے۔ اللہ سونے نے دسیا مچھلی دے پیٹ دے اندر جڑی قبر وانگو میں بنائیے رہ کے زندہ رہے گا، سمجھ لو نبی قبراں دے اندر بھی زندہ ہی رہن گے، قبر دے اندر بھی زندہ رہن گے۔ حضرت یونس علیہ السلام جناب مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ دا ذکر پہ کردے نے، تسبیح پہ کردے نے قربان جاواں تے، ہن توجہ فرماؤ اوتھے جناب حضرت یونس علیہ السلام دے واسطے اللہ سونے نے کہ جناب کہو جا رزق رکھ دتا ہے، کہو جا رزق رکھیا مولا سونے نے مچھلی دے پیٹ دے اندر، جتھے کوئی شے نہیں پہنچ رب سونا اتھے بھی انہاں نو پیا زندہ رکھدا ہے۔ رب سونا دستا ہے پیا جتھے میں اپنی مخلوق نو رکھنا وا، پاویں کوئی سبب ہیلا وسیلہ نہ ہوئے، رزق اتھے میں ضرور پہنچا دینا وا۔ تائیں حضرت سلطان عارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں دینے، دال دلیلا چھوڑ وجودوں، دال دلیلا یارا چھوڑ وجودوں، اتے ہو ہوشیار فقیران او بن توکل، او پنچھی اڑ دے پلے خرچ اندر دسیا ہے۔ رب سونا اپنی مخلوق نو جنہ چر جتھے زندہ رکھے گا اتھے رزق ضرور، رزق دا ذمہ دار آوے، رزق دا فکر نہ رکھی خدا دیا بندیا، رزق دا فکر نہ رکھ، فکر آخرت دا رکھ، قبر اشر دا رکھ، رب دی یاد دا رکھ، اپنی ذہیلا وسیلہ کر لیا کر، مگر بغیر فکروں اس گل دا فکر نہ کریا کر۔ اللہ سونے نے حضرت یونس علیہ السلام نو 40 دن مچھلی دے پیٹ دے اندر، آپ ہر پاسے جدھر جدھر مچھلی جاندی ہے، ہاں جی جدھر جدھر مچھلی جاندی ہے، سمجھاوا جدوں اے آپ 40 دن آپ نے زربان لائیاں رب سونے دے ذکر دیاں اللہ دے عرش والے فرشتیاں نے آواز سنی کہنے لگے یا رب العالمین کوئی انوکھی آواز لگ دیئے کوئی مسافر لگ دائے جڑا فریاد پیا کر دائے رب سونے نے فرمایا ہاں اے مسافر کلا تن تنہا پھسے آئے وہی میں نو یاد کیا کر دائے یا مولا دا کی نام ہے رب نے فرمایا دا نام یونو سے یا مولا کریم آئے وہی یونو سے جدی آئی بات کا ریاستہ روزانہ سا لے کے آن دے سا ذکر فکر جڑا راتی بھی فریادہ کر دا سی دے نو تینو یاد رکھ دا سی مولا کریم آئے وہی یونو سے رب نے فرمایا ہاں وہی یونو سے فرشتے آکھیا یا مولا جے سکھی سی دے تینو یاد کردا سی جے اج دکھی اے تے تینو یاد کردا اے پیا کی پھر اج مولیا سونیا اج اودی فریاد نہیں سنے گا اج قبول نہیں کرنی اونوں نجات نہیں او دینی او تے سکھ وچ تینو یاد نہ کردا رہیا اے اج دکھ وچ وی یاد کا کردا اے اللہ فرماوندا اے جڑے بندے مینوں سکھ وچ یاد رکھن میں دکھ دے اندر اوناں نوں کدی کلا نہیں چھڈدا میں دکھ دے اندر کدی اونوں کلیا نہیں چھڑدا جڑے سکھ دے اندر مینوں یاد رکھدے نے خدا دیا بندیا دکھ ویلے فقط مولا نوں یاد کرنا دے کافراں دا کام ہے جدوں کافر وی مشرک سفر کردے سن سمندراں دے اس لیے انہاں دے اتے جدوں طوفاناں نے آن کے حملہ کرنا تے فوراً آکھنا یا مولا کریما تو ہی سچا خدا ہے تے سانوں نجات دے دے جدوں باہر گئے تے اساں بت چھڈ دیاں گے تینوں من لواں گے اللہ سونے نے جدوں باہر کڈنا سمندراں تو تے پھر اپنی کھوتی بوڑ تھلے لے آونی پھر اسی طرح پوجا کرنی انہاں بتاں جڑے ہتھاں نال بنائی بیٹھے سن معلوم ہویا اوکھے ویلے فقط رب نو یاد کرن والے دے کافر وی ہوندے نے مومن ہوندا ہے جڑا رب نو سوکھے ویلے وی یاد رکھدا ہے تے مولا اونوں مڑ اوکھے ویلے یاد کردا ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جدو اوکھا ویلا آیا 40 دن قربان جاواں آپ مچھلی دے پیٹ دے اندر رہ کے رب سونے نو پے یاد کردے نے قربان جاواں ذرا غور فرمانا اللہ سونا انہاں دے جناب انہاں گلاں نو اللہ نے قران دے اندر کنا لفظاں بیان فرمایا فرمایا وذنون الرحب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللہ فرماؤ ہے میرے محبوبا یاد کر اس مچھلی والے نو یاد کر جدوں غصے نال اٹر گیا سی ہاں جی پنڈ چھڑ کے دے غضبناک ہو گیا اپنی قوم دے اوتے غیرت الہی دی وجہ نال اپنی قوم نو چھڑ کے ٹر گئے فضل فنادا فی الظلمات تے جدو آگئے ہنیریاں دے وچ ہنیر کوک ہنیر دے اندر آگئے ادرو رات دی ہنیری ادرو دریا دی تہوی ہنیری ادرو مچھلی دا پیٹ دی ہنیرا ہر پاسو ہنیرا تے ظلمتا نے اللہ فرماؤں دا ہے تے او دے اندر رہے کیوں نے میں نواب کیتا دیا کیا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا مولا تو ہی خدا ہے تے تو پاک مولا تو آج دون تو پاک ہر عیب تو پاک مولا کریمہ ہاں جی میری دعا نہ قبول کرے تو اس تو ہی پاک مولا کریمہ تو دعا ما قبول کرنے والا انی کنت من الظالمین اے مولا بے شک میں ظالماں دے وچوں ہاں قربان جاواں ذرا غور فرما اے جناب تسبیح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ دے اندر کیتی مگر ایتھے ایک سبق سانوں دے گئے نے اللہ دے قران نے سانوں سبق دتا اے جنہ وی نیک پاک بن جاویں اپنے آپ نو ہمیشہ ظالم تے مجرم ہی سمجھدا رہو ایمان نال دسو نبی پاک ہوندے نے کہ نہیں ہوندے کیڑا گناہ کیتا سی اللہ دی غیرت تے جان کے محلے چھڑ کے ٹر گئے سن کوئی گناہ نہیں سی مگر جو اولا سی بہتر سی اونج نہ کیتا بہتر ایسی انتظار کر دے اللہ جو حکم کردا بعد تو دے عمل کر دے پاوے رب دی غیرت تے جان کے آپ نے اپنا او جناب ملک چھڈیا تے اپنا جناب کو اس قوم نو چھڈ کے تے باہر ٹر گئے اللہ اگر کے غیرت الہی دے اندر انج کیتا ہے مگر کیونکہ حال ہجرت دا حکم اتریا نہیں سی دے دیوار دے آپ ٹر پایا قربان جاواں غور فرما مگر کیونکہ جڑے جنے نیڑے ہوندے نے جنہ قرب دا مقام ملدا اے تھوڑی جی کوتاہی وی وڈی لگدی اے میں ایک مثال دینا بندیا رب دیا غور کر. ایک بندہ ہوتا ہے جنوں دن نو دستا ہے رات نو نہیں دستا. دوجا ہوتا ہے جنوں نیڑے دستا ہے تے دور دا. تریجا ہوتا ہے جنوں نور دور نیڑے دا دستا ہے. جنی نظر تیز ہوئے اونی چھوٹی تو چھوٹی شے وی دس پیندی ہے. اساں تساں دے دل کالے سے آندے نے اس واسطے سانو موٹے جرم وی چھوٹے لگدے نے. مگر قربان جاواں جڑے رب دے پیغمبر ہوندے نے انہاں کول نہ گناہ وڈا نہ چھوٹا تے نہیں ہوندا. مگر جڑا خلاف اولا کم انہاں کول ہو جاوے, جڑا بہتر کم نہ ہوئے, جڑا اعلی کم نہ ہوئے, ادنا انہاں تو چھوٹا جا کم ہو جاوے, خدا دی قسم انہاں دی نظراں دے اندر وہ ہمیشہ وڈا لگدا ہے. کیونکہ ادھروں رب دی عظمت شان نو سمجھدے ہوندے نے. پتا ہوں اللہ سونے کی عظمت شان تے مقام کنا ہے. اللہ سونا کی دے جناب بری کملا نو جناب انہیں نظر رکھتا ہے. آخر قرآن دے اندر جو کیا فرما ہے, وہ عمل مثقال ذرۃ خیر یرہ. فرما ہے ذرے برابر بھی جے خیر کرو گے تو بھی تسی ویکھو گے, جے شر ذرے برابر بھی کرو گے تو بھی ویکھو گے. اللہ سونا قربان جاوا, حضرت جناب یونس علیہ السلام نے جدو جناب جی آپ سرکار نے اپنے آپ نو فرمایا انی کنت من الظالمین. اوتے پیغمبر ہو کے پہ فرماؤندے نے اسا مجرم ہو کے بھی اپنے آپ مجرم نہیں سمجھتے, اپنے آپ ظالم نہیں سمجھتے. کوئی آخ بھی دے تو سانو اگ لگ جاندی ہے, سانو فاسق کہہ رہا ہے, مینوں مجرم کیا کہنا ہے, میں ایڈا پاک صاف بندہ وا. خدا دیا بندے سمجھ لے اللہ سونے سانو یہ درس پڑھا دیتا ہے, جے پاک لوگ اپنے آپ مجرم سمجھتے ہیں پھر تیرے ورگے ساڈے ورگے جڑے مجرم نے انہاں نو اپنے آپ مجرم کدا وڈا سمجھنا پینا ہے. تا رب سن اور یاد رکھ, جنہ چر بندہ اللہ سونے دے اگے اپنے جرم دا اقرار نہ کرے اُنہ چر رب سونا معافی دیندا ہی اقرار رکھنا پینا. یا اللہ واقعی مجرم اساں تے قدم قدم دے گناہ کرنے ہوندے نے تے پاک پے آکھدے نے آپ نو معلوم ہویا. اور یہ تے حضرت یونس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پے آندے نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء آپ فرماؤ دے رہے ہیں میں اپنے نفس نو بری ذمہ نہیں قرار دیندا, میں اپنے نفس نو بری نہیں قرار دیندا. ان النفس لأمارة بالسوء نفس دا کام ہے بہڑے کماں دا حکم کرنا, حالانکہ نبیاں دا نفس مطمئنہ ہوندا ہے جڑا برائی دا کدی سوچدا ہی نہیں. برائی دا کدی او جنہاں دا نفس کدی برائی دا خیال نہ کرے او تے اپنے آپ نو اے اللہ دی بار بار پیش کرن تے تو اسا اپنے آپ نو مجرم کوان تو جناب آخر تو ڈرنے آ تے اسا آکل جانے آ تے تکبر کرنے آ. سمجھ لے ساری بدبختی سر چڑی ہوتی ہے تا سارے منہ چند لگ نہیں نکلتے, ورنہ جس بندے تے رب مہربان ہونا ہوگا نا خدا کی قسم کر کے جو ہمیشہ مولا دے گے وہ یاد کرتا یا مولا انی کنت من الظالمین. وہ اللہ دے اگے ہو یاد کرے گا یا مولا میں ظالما تو پا کے مولا مینوں بخش دے. قربان جاوا غور فرما. اور ایک دوجا نقطہ ایتھے پیا ملدا ہی کہ نبی اپنے آپ نو جو مرضی کہہ دین کہہ سکدے نے, مگر اسی انہاں دے واسطے کوئی بھڑا لفظ بول سکدے نہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ نو ظالم آکھیا کہ نہیں آکھیا؟ تے جے اسی آکھیے انہاں نو کافر ہو جان گے کہ نہیں؟ بولو نا. معلوم ہویا نبی اپنی عاجزی ان کے ساری جیویں مرضی کر کے آخر وہ اللہ دی بارگاہ وچ کر سکتے ہیں, مگر کوئی مائی دا لال مسلمان نبی دے بارے اگر یہو جا لفظ بولے گا مرتد ہو جاوے گا. اس واسطے نبی پاک نے اپنے آپ نو یہ فرمایا میں تمہارے جیسا بشر ہوں, لیکن کوئی دوجا آخے گا نا تو پیر سید میرے علی شاہ فرما دے نے بے ایمان ہو جا. حضرت یونس علیہ السلام اے حضرت یونس کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے آخیا ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت آدم علیہ السلام نے آخیا ساڈے اسا ظلم کیتا ہے انہاں بھی اپنے آپ نو ظالم اقراری کیتا ہے تا رب سونے نے قربان جاواں اللہ دے بندیاں نوں سمجھ لے ساڈا حق سب تو ود بندا نبی اپنے آپ نو رب دی بارگاہ وچ جو مرضی کہہ لین مگر اسا ہمیشہ عزت دے لفظ نال یاد کرنا اسا کوئی بے ادبی دا لفظ بول سکدے نہیں ذرا غور کرنا حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی دے اللہ فرماؤں دے ظلمات ہنیرے سن ایک مچھلی دے پیٹ دا ہنیرہ دوجا سمندر دی تہ دا ہنیرہ تریجا راتان دے ہنیرے اینیاں ہنیریاں تے ظلمتاں وچ رہ کے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ دی تسبیح تے ذکر والا چانن چا کیتا اے آنکھ دیوا رب دی یاد والا جو بالے نے رب نے سارے ہنیرے دور کر چھڈے ہائے ہائے قربان جانا سلطان فرماؤں دے نے رات اندھیری کالی دے وچی ات عشق چراغ جلندا مچھلی مسجد بنی سی جتھے رب دا ذکر پاک کردے سن گرمی تے حبس امتحان جو سی جسم مبارک انج ہو گیا جو میں بچے داندہ جم دے ویلے جم دے ویلے بچے داندہ مگر قربان جاوانی ہی جو سچی لائی سی نیو سچا رب نہ جایا سی تاں جے سال جی پہنچ گئے نے اپنے رب دے کے فریاد کرنے تو یاد کرنے تو باز نہیں پے ہوندے مچھلی نو کم ہو گیا مچھلی اے ہن جا کنارے تے ہر شے حکم دی پابند اے اللہ فرماؤں دا جدو میں فضل دا ارادہ کراں کسے نال اونوں کوئی ٹال نہیں سکدا جدو کسے نال عذاب دا ارادہ کر لواں اونوں وی کوئی ٹال نہیں سکدا مینوں کوئی روک نہیں سکدا مچھلی جا کے کنارے تے آپ نوں کنارے تے رکھیا ہن وقت آن لگا ہے پہلو دن با دن امتحان سن جدو مولا نو یاد کیتا ہے اس مشکل دے اندر ہن دن با دن رحمتاں شروع ہو گئی ہیں دل کر لئی رحم نداولہا بین الناس اللہ فرماؤں دا ہے دن اسی بدل دے رہنے آ کدی سختی آ گئی کدی نرمی آ گئی کدی دکھ آ گیا کدی سکھ آ گیا کدی خوشی آ گئی کدی غم آ گیا ایک حال دے میں بندیاں نو نہیں رہن دیندا اس واسطے بندیا خدا دے ہر حال وچ مولا نو یاد رکھنا چاہیدا ہے تاکہ ہر ویلے او رحم کرے مہربانی کرے جے دکھ آ جاوے تے پھر او دے وچوں کڈ وی آپ لوے قربان جاواں ہن جناب جدوں دریا دے کنارے تے مچھلی نے آپ نو سٹیا آپ نو رکھ دتا اللہ سونے نے حکم دتا کدو نو کدو دے پودے نو اللہ نے حکم دتا ایتھے اگ پاؤ کدو دا پودا ہو گیا کپڑے کوئی نہیں سن تکلیف ہوندی ہے آپ دے جسم مبارک نو کدو نے اپنے پتیاں دے نال اپنا لباس بنا دتا کدو شریف نے اپنے پتیاں دے نال آپ دا لباس بنا دتا تائیوں اس مبارک جو کرنا جس پودے کدو والے نے نبی دا ادب احترام چا کیتا ہے نبی دی خدمت کیتی ہے اس کدو دا ذکر وی رب نے قرآن وچ کر چھڈیا ہے کیویں کنا لفظاں نال کیتا سو توجہ فرما ادھر ویکھو اے لجون سلام نل مرسلین اذا ابقى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون تسبیح ذکر کیتا ساڈے اگے معافی منگی دا حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ فرماوندا ہے تے اساں انہوں نے نجات دتی اللہ فرماوندا ہے جو ساڈی تسبیح نہ کر دے ساڈے اگے جناب انہاں لفظاں نال ساڈا ذکر نہ کر دے اللہ فرماوندا ہے میں قیامت تک کر مچھلی دے پیٹ نو اوندے واسطے قبر بنا دیندا ساری زندگی انہوں اوتھے رہنا پینا سی مگر انہوں نے سانو یاد کیتا ساڈے اگے معافی منگی اس واسطے اساں نے انہوں مچھلی دے پیٹ وچوں نجات دے چھڈی معلوم ہویا بڑے دکھ ٹل جاندے نے ویکھنا اللہ فرماؤں دا پیا جے نام اے تسبیح کر دے نا تے میں رکھنا سی قیامت تک ایک تسبیح کیتی تے 40 دن میں رکھ کے باہر کسے کر اللہ دے بندے معلوم ہویا دکھ جنا مرضی آ جان ہاں جی اللہ سونے دی یاد نہ بندہ چھڈے تے رب دیر والے کام نو چھتی نال ہی کر لیندا قربان جاواں ادھر ویکھ فنا بالله بالعراء وهو سقيم اسا ایک صاف میدان والو انہاں نوں سٹ دتا واہ واہ سقیم بیمار سن رہ رہ کے مچھلی دے پیٹ دے اندر امتحان جو سی بیمار ہو گئے وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطیر اللہ فرماوندا ہے تے انہاں دے اُتے اساں ایک پودا اگایا کدو دا اے نبی دے احترام وچ شان کدو نو ملی کھڑی کہ رب وی آندا یقطین عربی وچ یقطین آندے نے کدو شریف نو دبا وی کدو نو آندے نے قرا وی کدو نو آندے نے ترا چار لفظ نے دے نام تے اللہ دے بندے اللہ آندا آسان گایا اودے تے سبحان اللہ میں حکم دیتا ہوں گپو جی اس قدو مبارک. اور یار اتنے اسی واسطے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ جدو سالن آتا سا نا تو کدو کے ٹکڑے حضور سرکار وچو گوشت چھڈ دیندے سن تے انہوں لب لب کے کھاندے سن تے فرماندے سن میں اس واسطے کھانا یہ میرے برا یونس دے اتنے چھاں کیتی سی. معلوم ہویا ہوئے کسے نیک بندے نال کوئی بندہ نیکی کر جاوے تے ان دی نیکی نو یاد ہی رکھنا چاہیے ہے. گل نہیں سمجھ لکھی ویکھ لیا وہ کدو کا ایک پودا سی انہیں چھان کی حضور نے نیکی وہ یاد رکھی ہے. اور ہوں بھی کدو شریف نو پسند کرنا مومن واسطے ضروری ہے جے نہ کرے تو بےمان ہونے کا خطرہ ہے اس واسطے کہ انہوں نبی پاک سرکار نے پسند کیتا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِيرٍ. ہوں خوراک واسطے لباس تے اللہ تعالی نے بنا دیتا کدو شریف دے پتیاں خوراک دا بندوبست کیویں ہوے گا سمجھ لے تو اندازہ لگا لے رب سونے نے کیویں فرمایا رزق میں مولا تے بے وقوفا تو اسی اپنے فرد کتا ہی کرنے اللہ کتنے کرتا ہے خدا دی قسم کر کے ہوں اللہ سونے نے حکم فرمایا ہرنی نو ہرنی جا تھانا اپنا میرے یونس دے منہ وچ پا رجا کے مڑ واپس آ جنہ چیر آپ دا جسم مبارک پھر بحال نہیں ہویا انہ چیر جناب ہر نہیں آن کے روزانہ دودھ پلاندی رہی ہے. قربان جاوا جناب منہ منہ مبارک تھان کے دینی سی آپ دودھ مبارک چگ لیں سن حضرت جناب یونس علیہ السلام دا جسم مبارک تیار ہو گیا جسم مبارک تیار ہو گیا ہوں اتنے گل کر لگا توجہ نال سننا پتا اتو ڈگا سک گیا آپ بڑا کام ہوا اللہ نے فرمایا یونس پتا ایک ڈگا جا چھان کرتا کم ہوا جی میں بھی تے اپنی مخلوق جیڑی میں بنائی ہے انہوں نے چھتی نال مارنا تو مینوں بھی چنگا نہیں نہ لگتا تمہوں پتے کا ڈگنا نہیں چنگا لگا میں جنوں ہاتھ نال بنانا انہوں یہ مار دیا میں بھی اندر واسطے سہ ادھر ادھر ہیلے کرنا وا ہاں جی کہ کسی طریقے پھر جان جی نہ پھر آس امید انہوں کی ختم ہو جائے تو پھر میں جا کے پڑنا میرے یونس تیری قوم نے تو پیچھے توبہ کر لی سی میں تا معاف کر چڑیا سی. ایک دن ہویا تو وہ نہ آئی ہرنی آپ پھر دکھ لگ گیا آج ہرنی کو نہیں آئی اللہ نے فرمایا پھر دیکھا جی لگا دکھ کے نہیں فرمایا میری مخلوق بھی مینو ایویں پیاری جی میں بھی جنہ چر وہاں کو گنجائش آیا معافی والی یہاں میں نہیں فرتا اگے گئے تیار ہو گئے. ایک کمہار بیٹھا ہے آپ ہی اپنی پاوی بنا کے بانڈے تیار کر کے آپ نے اللہ سونے نے فرمایا نو جا کے گئے دو بانڈے توڑ دے ڈنڈا مار بانڈے توڑ دے. انہیں آخیا جان دے بابا جی کی آدھے جی پہ جی محنت نال تیار کیتے نے انہیں توڑ دیا یہاں. اللہ نے فرمایا یہ تو اپنے بانڈے نہیں توڑتا میں یہاں نے چاٹے کیویں توڑ چڈا. آپ سرکار قربان جاوا توجہ فرماؤ گئے رحمت دے دن با دن سولے آدھے گئے کرم دے دن سولے آدھے گئے اگے ویکھیا ایک جٹاں دا ٹولا کھڑا ہے دو نال معصوم بچے نے ایک زخمی ہے تھوڑا جا دوجا صحیح تندرست ہے. پوچھا بیلی وہ کیوں کھڑے جے آخیا یار اسا ایک بچہ بچہ نے ویکھیا اپنے باپ نو پچھان لیا گلے لگ گئے خدا دی قسم رب سونا پتر بھی جدا کیتے واپس کر دیندا ہے جے رب سونے تو جدا نہ ہوئے بندہ صبر تو کم لینا پڑتا ہے. اگے گئے ایک ہور چوکی لگی ہے درخت دے تھلے پوچھا تھی کیوں بیٹھے جے کہن لگے یار گرخا پوش بیبی جڑی بیٹھی پرا ہو کے سانڈے تو ایک درویش اتوں آیا ان کی بیوی اتنے بیٹھی سی ساڈے بادشاہ دے پتر نے مستی دی حالت اندر حکم دیتا انہوں لے چلو اس بیبی نو لے گئے عزت نال لے گئے سن مگر جدو لے کے گیا ہے اسی ٹائم دا پیٹ وچ درد پیا ہے حالے تک درد نہیں ٹھیک ہویا ٹھڈ پیڑ نہیں گئی بادشاہ نے سانو آخیا جاؤ اس درویش نو لب لیا وہ امتحان سی خالی انہوں نے اتنے نہ جاؤ انہوں لب کے لیا درویش نو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ہاں بیلیو بادشاہ کول گئے بادشاہ دے جا کے انہوں معاف کیتا بادشاہ دی ڈھڑ پیڑ ٹھیک ہو گئی پتر نو ہی نال لیا اپنے دو بچیاں شہزادیاں نو بھی نال لیا پچھلے نینوا تے مرسل دے لوگ جڑے سن وہ لبدے پھردے سن ایک دیہاتی نو ملے فرمایا جا کے انہوں نے خبر دے دے یونس مل گئے نے انہیں آخیا جناب خبر تے دے گیا جا کے پر انہیں مننی نہیں میری گل تو ساڈے وچ قانون نے جڑا جھوٹ بولے انہوں قتل کیتا جائے گا تو میں تے ماریا جاؤں گا تھا آپ نے فرمایا بے لیا انہوں جڑا ہے نا کدو کا بوٹا تے آ زمین اندے کول لیا ایتھے آن کے پوچھ لوی کہ دس کدو دیا بوٹیا تے اے تھان تے یونس پیغمبر رہنے تے جے گواہی دین تے سمجھ لوی کہ میں سچا وا تے تو ہی سچا ہے تے وہ بھی من لین گے تیری گل نو گیا بج کے گائن لگا یونس علیہ السلام مل گئے نے انہاں آخیا کتنے جھوٹ بولنا ہے وہ لے کے سیدھا اسے کدو والی تھان تے آیا آخیا کدو آ دس تیرے کول یونس پیغمبر رہنے گا نہیں کدو نے آخیا ہاں رہنے میرے کول آپ نے اتنے جناب اپنی تندرستی دا وقت جناب بیماری دا گزاریا تندرستی پائی ہے ہاں جی جناب تلاش کر دے ویکھے حضرت یونس علیہ السلام مل گئے پوری قوم مسلمان ہو گئی سی عذاب خدا تو بچ گئی سی حضرت یونس علیہ السلام تے امتحان پورا ہو گیا امتحان کیڑی گل دی وجہ نال آیا اللہ دے حکم تو بغیر آپ نے وہ محلہ شہر چھڈیا سی اللہ نے فرمایا اپنے پاک محبوب نو ولا تکن کا صاحب الحوت اے میرے نبی تو مچھلی مانگو مچھلی والے وانگو نہیں ہو بننا جی وہ میرے حکم بغیر ہجرت کر گئے سن حبیبا تو ملک مکے دا اویں نہیں چھڈنا جنہ چر میرا حکم نہ آوے سونیا تو مکے او ہجرت کرنی نہیں سونیا سبق تکن کا صاحب الحوت ہے وہ 29th پارا ہے محبوبہ مچھلی وانگے مچھلی والا جڑا سی نا میرا پیغمبر اندر آنگوں نہ کرنا کہ مر تھی چپ کر کے تر جب تر پو تو یہاں واسطے بد دعا کرتے رہو فرمایا نا محبوب میرے حکم کا فصبر لحکم ربک اپنے اللہ دے حکم دا انتظار کرو اندر ٹیکر صبر کرو جنہ چر حکم نہیں آتا کتنے اللہ سونے نے سانو اس واقعہ مبارک نو سنا کے بیان فرما کے تے کئی سبق دیتے ہیں ایک تو یہ دسیا ہے کہ اللہ سونے دے حکم تو بغیر ادھر ادھر نہیں چلنا چاہیے تے نہیں تے پھر جنہیں دکھ آؤ گے وہ پھر تیرے کول سنبھالنے اوکھے ہو جان گے وہ تے پیغمبر سن جڑے امتحان چ پاس ہو گئے اساں تے عذاب چ آ جائیں گے جدو اللہ دے حکم تو ادھر ادھر ہوئے اور دوسرا سبق یہ ملیا ہے جی دکھ آ جائے تو صبر کریا جائے صبر کامیابی دا پیغام لے کے آتا ہے صبر دا صبر کروائے لیکن پھل میٹھا رکھتا ہے صبر اتنا کروائے جنہ مصبر کروا ہوتا ہے صبر تو مصبر لفظ بنیا ہے تو مصبر ویخ لیا منہ پا کے کنا کوڑا ہی پر کوڑی شہ ہوئے تو تھوڑے پھنسیاں نہیں نکلتی صبر کروائے مگر پھل میٹھا دے جاتا ہے دکھ آ جاوے صبر کرو اپنے آپ نو قابو رکھو نہ رب دا شکوا کرو نہ شکایت کرو اللہ سونیا اسی راضی ہاں معافی دے پناہ دے اسا ظالماں بخش دے ہمیشہ ایہی فریاد جاری رکھو ایک دن ایسا آ جاوے گا رب انج تینو کن لے گا جے حضرت یونس نو مچھلی دے پیٹ چ کڈیا اور تیسری گل اے وے کہ جو اولاد مال وطن اللہ سونا لے لوے نا لے لوے تے جے بندہ رب نوں نہ چھڈے تے پھر واپس وی دے دے اس تو چنگا چوکھا کر کے دے سکدا ہے پر بندہ رب نوں نہ چھڈے دعا کرو خدا بندے قدوس سانو صبر والے بندیاں وچوں بناوے اپنے نیک بندیاں وچوں بناوے آخر دعوانا الحمدللہ لوگ سوچ بچار کرتے پے نے کافرانہ طریقے نال لوگوں دے اخلاق جے نو کافراں والے نے لوگوں دے عقیدے کافراں والے نے لوگوں دے عمل چال کافراں والے نے لوگوں دے معاملات کافراں والے نے اور اکثر لوگ اپنے حکومت طاقت دے وچ کفر نو استعمال کر رہے نے او کہ کافرانہ دور ورنہ کدی نہیں چانے بیچارے کفر نہیں کیتا نہ کدی سورج کفر نہ کدی فلکیات نے کفر نہ کدی زمین چ بت خود بن کے آیا ہے کفر کون کردا ہے کفر دے ایمان کیندے افعال ہیں زمین اسمان دے یا بندیاں دے بندیاں دے تے دور تو کی مراد ہوے گا تبدیلی انقلاب اسا کہیں گے میاں دور اسلام دا ہے یعنی کیا مطلب کہ اس دا مطلب ہے کہ اس دور دے لوگ جن لوگ نے اکثر حکومت والے طاقت والے علم والے معاشرت والے تہذیب قانون والے وہ سب اسلامی طریقے نال ویکھ دے نے اسلام دے عمل پارا نو آکھاں گے اسلامی دور ہن تو مینوں دس بھی جس فلسفے وچ کفر دے علم کٹھے ہو جاون اوتے تو آندا پہلے آ کے دور کافرانہ پھر آندا اے دے وچ علم جمع ہو جائے تے ہن مینوں اے تے تو ہی دس تو میری وال نو خربودا لائی کنا میں دل لگ آیا کہ سانو بچے نوں مدرسے پڑھانا چاہیدا کہ نہیں بچے دی کیوں گل پیا کرنا میری عرض سن لو تیرا سوال چھوٹا ہے تیرا سوال تعلیم مسلمان دے فرض ہے یا بچی دے مسلمان اچھا مسلمان مرد عورت ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں اچھا تے پھر مسلمان دے وچ حاکم دے پیر عوام رعایا سارے ہیں کہ نہیں حاکم دے ساڈے اونجے رہن نہیں حاکم کافر ہوندا بچی مسلمان نہیں سانو اے تو نہ کہ مدرسے دے بچے نوں پڑھانا چاہیے کہ نہیں بس نہیں پڑھانا چاہیے کیوں نہیں پڑھانا چاہیے ایک سن ایک بندہ تینوں کہندا خالی قران پڑھا دیو گے تے بچے نوں علم کی حاصل او نا مراد کافر سن اے میرے تو جہل ہے سن ترجمہ نہ کر کفر کرنا پیا تو آندا پیا کہ بچی نوں ماد اللہ سن تو آندا پیا کہ بچی نوں ماد اللہ کلا قران خالی پڑھائیے تے علم کیویں آوے گا ایدا مطلب ہے قران دے علم کوئی نہیں کیوں نہیں ہے تے تو کہوندا پیا پھر کے ماد اللہ خالی پڑھے گی بچی نے بچی کیڑے پاسے جہل ہے تو تے کفر پیا پکنا ہے تے ماد اللہ علم قران تو باہر ہے قران اصل علم ہے ہی قران بزرگا میری گل تو سن تیری گل تو کفر پیا پھکنا ہن میں اگے پھڑ مارا بے وقوف مسلمان اے کر جاہل تن پڑھ اس کی فرق ہے میں تے جا رہا ہوں بزرگاں نوں گل تے سن لو اے ملا نوں میرے گھر گل مار دے گل نوں جو نام میرے حجو تے نہ تو تے میری عرض سنو عربی زبان ہے اللہ تعالی نے قران عربی چ نازل فرمایا ہاں اسی اجمی ہیں اچھا قران عربی دا یاد پہلے اپنے اگے انگریزی پڑھا میری عرض تا سن لو قران عربی ہے حکم ہی پیا اسی اجمی ہیں ہاں قران نوں سمجھن واسطے سانو اردو پڑھنا پے گا تینوں کی نہ کیا ہے اجمی اردو ہے فارسی کون ہے مینوں اج تو 2 سال پہلے نہ صورت اخلاص دا ترجمہ نہیں سی نہیں سی اوندا انگریزی تو پڑھی سی انگریزی تو پڑھی میں نہیں پڑھی ہیں میں چھڑی تے بڑی گل ہے پڑھ تو بغیر انگریزی دے حق ہی کھڑا بولنا تے پڑھ کے بلا کھوائی اونے پڑھ تو بغیر تسی گابر گئے جے تساں مینوں فون ملے تے تے جے پہلواناں نوں تے میں داد دسنا میری میں تے جے تے ڈگے ڈگے نارمل راج آدمی ہے ویکھن نارمل میری نارمل کا مطلب ہے میں تھوڑی سی بے غیرتی رکھتا ہوں سیدھی گل کر میں ہولے مزاج دا بندہ اوئے انتہائی تو میری گل تے عرض تے سنو پیر صاحب تا جی کرم جو کرم دے داری ہے گی میری میں پیدا نہیں ہے میں لال سوال کر میں ٹھیک ہے نا میں آ جا سونیا تو رج کے سوال کر الحمدللہ اپن کو سر کے سوال چلا میں آنا میں نا تو آنکھ بھی خدا ہے انج فرماؤں دا رسول ہے انج فرماؤں دا بدور گیر فرماؤں دے جو تو آنکھیں گا میں تے تیری دلیل میں کیوں توڑ سکنا میں نو دس ہمیشہ گل کیتی جاندی ہے یا خدا دا قول یا رسول دا قول یا ولیاں دا قول تو آندا میاں نا اچھا جی میاں نے جواب تے ہے ہی نہیں ہاں جی بالکل صحیح ہے تہاڈی جی بات درست ہے کیونکہ جڑی گل درست ہوے اون مننا چاہیے گا تسلیم کرنا چاہیے مان اللہ کرے ماں دا جڑا بندہ غلطی نو تسلیم نہیں کردا او کدی بھی سیدھے راہ جا سکدا ہی نہیں ٹھیک ہے نا پیار نو جی میں نہیں تسی کرو جڑا بندہ غلطی نو تسلیم نہیں کردا نا او سیدھے راہ تے جا سکدا ہی نہیں نا اونوں ایمان آ تے تو بالکل جا سکدا ہی نہیں چلو نو تسلیم کرنا تے نہیں جا سکدا کوئی شک ٹھیک ہے جی اج گل نو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کنے شاگرد سن صحابہ کرام ٹھیک ہے جی کی سن نبی دے راجے متا رات نے علم دتا ہے او علم اج سادیاں عورتاں نو تے ساڈے مرداں نو سیکھنا چاہیدا ہے او کیویں سیکھیں گے گھر بہ کے نہیں سیکھیں ہن پہلے جیڑی گل کرنا ہے بندے دا پتر جے تو ہی ایمان والا میں ہر گل تے اپنے سوال ترتیب رکھ ہن میں تینوں دسنا بس یہ دا مطلب نکلیا کہ اسلام وچ ایک علم ہے ایک تعلیم ہے ایک مرد ہے ایک عورت ہے ایک طریقہ تعلیم ایک علم ایک تعلیم سندا بیٹھا کتنا چیزاں ہو گیا تین تے اگو جنہاں نو سکھاونا تے سکھن والے نے او کون نے مرد دے عورت ایویں نا ہن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا کہ عورت جیڑی اصل لوگوں دی اصلاح دے تربیت دا نظام اللہ تعالی نے مرد نو دیتا یا عورت نو؟ مرد نو. ہیں مرد نو؟ مرد نو دیتا ہے نا. ایویں اچھا اے دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خلافت جیڑی او کنا نو ملے، مردان یا عورتان؟ مردان. ہیں مردان. اور علم اور تعلیم دا وسیلہ کون بنائے؟ مرد. مرد. اچھا اس تو بعد آگے سیدہ اما عائشہ، ایویں نا جی. اے دسو اما عائشہ امہات المومنین ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا، مومنین دی والدہ. اچھا اس تو بعد جدو جنگ صفین دے تے گئیاں نے حضرت علی پاک نال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جدو گئیاں نے، ماں نے، امہات المومنین نے، معلم نے، ایویں اس تو باوجود بھی پردہ کیتا ہویا کیتا کیتا. اچھا اس تو بعد جدو گھر آئیاں نے، آپ روندیاں رہیاں نے، میں گئی کیوں ہاں اوتھے؟ پڑھیا جی یہ مطلب ہویا. پھر اس تو بعد وہ سا تعلیم دیون دا پہلا نمونہ کیڑا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دیواجی زندگی یعنی عورتوں دے مسائل زیادہ تر حضرت اما عائشہ رواج متحرات نو پیش کیتے، یعنی مسلمانوں دے سامنے، عورتوں دے سامنے نبی پاک نے اپنی بیویاں نو پیش کیتا، اور مردوں دے سامنے نبی پاک نے اپنی ذات نو تے اپنے صحابہ مردوں نو پیش کیتا. ایویں ہے کہ نہیں؟ ہن قرآن مجید وچ اللہ تعالی فرماؤندا ہے وکرنا فی بیوتے کنا، اے ایمان والے ہو تسا اپنے گھر دے وچ ٹکیا رہو. ایویں نا ہن علم اور تعلیم دا جڑا ادائیگی دا فریضہ ہے تمام صحابہ اہل بیت اور تمام امت نے اولیاء نے ادا کیتا یا نہیں کیتا؟ اگر وہ کیتا تے دسو کیڑا طریقہ؟ مدرسے ہن، عورتاں پڑھاون جاندیاں سن، یا علماء ہی مشہور ہیں، محدث ہیں تے اوہی علماء. جی عورتیں دا استثناء ہے تو اوہی میں ضرورت دے تحت کی تھائیں کر گا سکنا ہے، باقی عام اصول عادت دے مردیں دی انقلاب دے اصلاح دی لگی ہوں دے. جدو مرد فاسد دے کافر ہوں عورتاں دی اصلاح بے وقوف کر دے ہوں دے نے. اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالہ جیسا ہوتا ہے 124,000 پیغمبر مرد بھیجے نے، کوئی عورت بھی ہے؟ اس تو بعد آج دی عورت نو اما عائشہ دے طریقے نال قیاس پیا کرنا ہے؟ ایک تے امہات المومنین نا جی، کیڑے مومن نے قیاس اس وقت کر جدو کوئی شے مشترک ہوے. اے تے ایویں جویں تو آکھ نہیں لاو بھائی او کتے دی اکھاں بندے دی اکھاں، جدو اکھاں دوویں ایک نے کھڑا کے ایک کر دیو. قیاس ہے او، قیاس ہمیشہ اللہ تے فارقہ دے اوتے ہوندا ہے، صحیح اللہ تے جامعہ دے اوتے نہیں ہوندا. ہن علم تعلیم پڑھے نا صحیح، تینوں دسوں نا ہن قیاس تو کرے، قیاس کرنا چاہیے لیکن بندے والا، راشی والا نہیں. اچھی قیاس کرنی ہاں. اچھا قیاس ہن تساں دے کھڑے ہو بھی ثبوت کی جا رہا ہے کہ او اما عائشہ تعلیم رسول اللہ دی، ہن فرق ویکھ جی تے قیاس پہ کرنا ہے. دور خیر القرون، سبحان اللہ، حاصل کرن والے صحابہ، سبحان اللہ. اللہ فرماوندا ہے جدوں میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دی گھر والیاں کول کوئی شے منگن جاؤ تے پردے دے اولے کلو وذالک اطہر لقلوبکم، اے تواڈے دلاں کلے او بیٹے او ماں. دور 15ویں صدی خیر القرون، حکم کیتا جا رہا ہے کہ پردے دے اولے منگو. ہن جدو صحابہ کرام او تے حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم جنہاں دتی سی ازواج متار، او تے پہلا ذریعہ. اس تو بعد آپ اما عائشہ دا علم سارا منتقل کنا کول ہویا؟ مرداں کول. ہن مینوں دس اگو علماء نے رنا تو علم حاصل کیتا ہوے؟ میری ریکویسٹ ہے نا، ہن درخواست ہے کہ میں اے میرے الفاظ رہے، ایک منٹ گل کر. نہیں نہیں میاں گل سنو، گل کرن دے کی ہے؟ اے جننے بھی علماء کرام نے مدرسے کھولے ہوئے نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے فیصلہ باد ہے صحیح والے، خدا آسمان سے نیچے اترا، ہم تمہیں جھولی میں بٹھائے اور تیرے پاؤں چومے. اولا ماں اے صحیح والے بڑا بڑا مدرسہ ہے. ابا تو جڑے کاڑے تے گنا ہے انہاں دی گل نہ کر میرے نال، سنو تو بلے نہ کھڑا ہے وہابیاں دیو بندیاں دے مسلک دے تے. نہیں بریلویاں دا صحیح والا بڑا بڑا مدرسہ، بریلویاں نو چھڈ پیر صاحب گلانی صاحب نے، اسا سنی مسلمان، اسا بریلوی کوئی نہیں. سن نہ بیٹھا بریلوی او جو بندی بریلوی وہابی او ہوندا ہے جڑا مسیح تے جا کے کافر جدوں متحدہ مجلس مال بناوے والا مہر لا کے مشرک نو آ کے بنی آوے، اسا کوئی نہیں. اسا جڑا ساڈا کیدا مذہب مسیح تے، اوہی ساڈا مکیدا بازار چے، اوہی ساڈا کیدا حکومت چے، اوہی ساڈا کیدا معاملہ. میں نے تے او جڑے مدرسے اپنے بنے ہیں پاکستان وچ جننے وی بچیاں دے مدرسے ہے نا، بچے بنے ہاں، کوئی تے اپنے سنیاں دا ہے نا، سنی نا بریلوی. اچھا کوئی بریلویاں دا ہے سنی؟ ایمان سنی، سن سنی، تو ہن مینوں دلیل ویکھے نا، ایہی تیری جہالت ہے. اے مینوں دس جنہاں تو مینوں دلیل دیندا پیا ہے کہ او میرے ناں تے او میرے پیغمبر ہیں، نہ او صحابی ہیں، نہ او اہل بیت ہیں، نہ او امام مجتہدین ہیں، نہ انہاں نوں بزرگ مننا، قول یا خدا دا یا رسول دا یا صحابہ دا یا اہل بیت دا یا امام اطہار دا. تے جڑے اے خواہش نفس دے تحت جڑا عورتاں نے امام احمد رضا جڑے نے او دے فرماوندے نے عورت نوں کلم نہ دیو ہتھ وچ، عورت نوں گھر بٹھاؤ، کرنا فی بوجوتے کنا. عورت دی تعلیم دا ذریعہ اے کہ او دے جو فرائض نوں خبر دیو، دو طریقے، ایک خود آ کے کتب پڑھے، ایک اونوں جناب دتا جاوے کہ مرداں دے ذریعے اسلام نے فرمایا مرد عورت جا مرد جا کے دے عورت نو تعلیم دیون مسائل و دریافت کرن، یا عورت خاتے ذریعے یا کسی محرم دے ذریعے اے تعلیم حاصل کرے. اسلام میں 1400 سال بزرگاں دا طریقہ لگا ہوندا. میں تینوں ہن دسنا 1830 دے وچ مسلمان عورتوں مدارس دے ذریعے معاشرتی تعلیم دیون دا سب تو پہلا فساد سی 1830 دے وچ بیروت دے وچ عیسائیاں نے طریقہ کھولیا، اس تو بعد وہابیاں نے نقل کیتی، اس تو بعد بریلیاں وچ نقل کیتی. تاریخی حیثیت اس تو بعد جناب معاشرے وچ چاہتے کہ معاشرے وچ عورت جیڑی ہے وہ معاشرے دی تمام باغ ڈور ہر حاکم دے ہاتھ تھے جدو حاکم مسلح ہو صحیح درست ہو سی اور خود با خود ہو سی اللہ فرماؤں الرجال قوامون علی النساء اللہ تعالی نے اصلاح کیتے پیغمبر بھیجن مرد عورتاں نہیں بھیجیاں عورت تا تل مرد ہوندیاں نے مرد سیدھے ہون تے عورتاں سیدھا ہو جاندیاں نے کیا خیال ہے جنہاں میرا تھن ریس کرائی مرد سن یا رنا سن تے کی نہ کروائے نے تے پھر او مرد مرجو تعلیم عورت دے تے فرض مرد دے تے فرض جیں عورت دے مرد دے اون دے احکام ہیں عورت کو تعلیم اس واسطے دتی دا سی کہ او دے اونوں فطری فرائض دا علم لگے اگر وہ بے پردہ ہو کہ باہر آ گئی علم تعلیم کر دی پھر پھر علم تعلیم دا مقصد انہیں پہلے فوت کر دیتا گیا تھا یا ہن تعلیم کھادی بھی پڑھ دی نہیں مدرسے اج بے پردگی تے نہیں کہ مرد ہے مدن اے میں دس چپ بھائی چپ جڑے مدرسے والے نے او تبلیغ کنے نوں کردے پنے تعلیم دینے پنے عورتاں نوں تعلیم میں دو چیزاں ہوندی حلال حرام امر نہیں اچھا برا تفریق نہیں نا ہن جڑے علماء عورتاں نوں تبلیغ کردے پنے کیا او علماء خود مرداں نوں معاشرے نوں حکومت نوں انگریز دے خلاف بھی بول رہے ہیں کیا صحیح ہے بڑا اچھا جواب میرے نوں بنیادی ویکھ ایتھے نے اے دا مطلب ہویا جیڑا مولا خود دے کفر تے یہودیت دے خلاف نہیں خود دے سکول کالج دے ٹی وی وچ جمہوریت دا حامی ہے تے عورتیں دی تعلیم دا ایندا مطلب ہے عورت نوں اپنی بیوی بناونا چاہندا نہ کہ کڑیاں نوں پڑھاونا چاہندا اساں دے اپنے مشاہدے وچ ایہی ویکھے نے میرے نال لگا چل میں جتھے وی رنا نے مدرسے کھولے نے اگلے دن ہی پتہ لگے ماسٹر صاحب فلاں لڑکی کو لے کر چلے گئے فلاں عالم صاحب لڑکی کو بھگا کر لا میرج کر کے فرینڈ بوائے کر کے انہوں عدالت میں کچہری میں نکاح پڑھ لیا ਆ ਮੰਗਿਆ ਬੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਖੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾਨਾਈ ਦਾ ਹਕਮਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਹਿਆ ਔਰ ਗੈਰਤ ਔਰ ਹਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਬੇਪਰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਤੋ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਬਗੈਰ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਨਾ ਔਰਤ ਨਾ ਮਰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਕਾਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਸੁਖੀਆਂ ਲਾਈ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਨਾਮ ਤਾਲੇ ਹਨ ਇਲਮ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤਾਲੀਮ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 1400 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੀਰ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਅਗਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮਦਰਸਾ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਲਮ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਬ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਹੈ ਤਮਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇਸਤਿਸਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੂਲ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਆਮ ਦੀਨ ਹੈ ਖਾਸ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹਾਲਤ ਖਾਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸਕਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆਖਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਆਮ ਦਾ ਕਾਦਾ ਖਾਸ ਇਹ ਕਰ ਦੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫਸਾਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੂਮ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਮੂਮੀ ਸਤਤ ਇਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 1400 ਸਾਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਾਜ਼ੀਬ ਕਾਨੂੰਨ ਤਮੱਦੁਨ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਾਜ਼ੀਬ ਇਲਮ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤਿਜਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕ ਤਿਜਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਫਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਭੇਜਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਦਾਇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਨੂੰ ਰਾਨ ਜੋ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੰਨੇ ਬਿਠਾਈਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਪੈਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਲੀਮ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੋਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਵਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਲ ਫਰ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਛੋੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਾਬਤ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਤੂੰ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਂ ਕਰ ਇਹ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਜਿਤਨੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਜਾਉਲ ਹੱਕ ਆਇਆ ਮਰਦੇ ਮੋਮਿਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦੁਖ ਨਾ ਆਵਾਮ ਵਾਲਾ ਫਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਕਮ ਅਫਸਰ ਤਾਲੀਮ ਪਾਦਰੀ ਤੇਰੇ ਜਾਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਉਲ ਹੱਕ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਕਮ ਜਵਾ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਕਾ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਅਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾ ਵਾ ਜਦ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਆਦਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਬਲੀਗ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ ਓਏ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾ ਚੱਲਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮੇਵੇ ਚੋਖੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਖੁਰਮਾਣੇ ਨੇ ਮੇਵੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਫਰਮਾਨਾ ਕੁਫਰ ਮਿਟਾਓ ਕੁਫਰ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਰਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁੜਾ ਬਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੜਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁੜਾਪਾ ਜੇ ਬਚਪਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਪਹਿਲੇ ਬੁੜਾਪਾ ਬਚਪਨਾ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਬਾਅਦ ਬੁੜਾਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਜਾਤ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇਸ਼ਾ ਰੂਲਾ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜੀਲ ਪੜੀ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਆਪ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਉਹ ਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆਕਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁਰੇ ਜਿਹਨੀ ਸਲੀਬ ਫਾਂਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਘਰ ਕਰਦੇ ਅਨਜ਼ਰ ਅਸ਼ੀਰਤ ਅਕਲ ਅਕਰਬੀਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਬਗੈਰ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਈ ਖੜਾ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋਹਲਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਦਾੜੀ 60 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਤੈਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਨੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕੌਣ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਫੂ ਖੂਬ ਦਾਵਤ ਪਕਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੜਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਕਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੁਫਾਰ ਯਹੂਦ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਵਕਾਲਤ LLB ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਇਆ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਆਇਆ LLB ਲੰਡਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ LLB ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਾਲਤ ਬਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਮਾਦਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾ ਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਲਾ ਦਸਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਬ ਹੱਥੂ ਨੇ ਮਾਦਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਵਾਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ LLB ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਕਾਲਤ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਇਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਉਹ ਨਾਫਿਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਇਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਇਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਇਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ ਉਹਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸਲੀਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਤ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਧ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਚੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਸੂਲ ਹਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਸੂਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕੰਨਨ ਹਰ ਰਸੂਲ ਮੁਕੰਨਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮੁਕੰਨਨ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੰਜਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੁਫਾਰ ਬਦਤਰੀਨ ਫਾਸ਼ੀ ਉਰਿਆਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਦਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜ਼ੁਆਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਮਰਤਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਲੰਦਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਭੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ ਫਰਸਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਅਕਵਾਮ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਦ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਕੰਨਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਅਰਬ ਕੌਮ ਕੇ ਉਮਮਤ ਮੁਸਲਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਜੀ ਨਾ ਖੁਦ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਮਿਸਟਰ ਪਿਆ ਬਣਦਾ LLB ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਫੀ ਨਫਸੇ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨੀ ਮਜ਼ਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ یہ حالی چھوٹی جی باس ہی اس تو پہلے طویل باس کرنا میرے کو وقت کوئی نہیں مسٹر جی نا باس کر میرے بابو میں تینوں آندا بیٹا باس کر ایسے قابل ہی سی سوال کیتا ہے سوال کرو باس کرو باس دا مطلب ہوندا کہ میں کو تواری اس گل تے اعتراض اے بری شے نہیں اے سکول نے برا بنا دیتا جبکہ جمہوریت دے تے باس کردے کردے بے اختلاف ایک کرسی چلا دینے اوتھے جائے تے اتنا جائے ہاں نا باس دے وسیلہ نہیں کردے مسٹر جی نا ساری عمر باس کردے مر گئے وکیل دا مطلب کی ہوندا دو انوں مسٹر جی نا تو ٹھیک ہو جائے جزاک اللہ دولت ساڈے کول دنیا ساڈے کول ہے ہر